الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة نجم سورة تور پسی راولو او نزول کے پس دا سورة اخلاص نہ دے سورة قاف زاریات او تور پا یو دعو باندیو چه اثبات تا قیامتو او سورة نجم قمر رحمان او واقعا سلور وارا بیو دعوه باندی لگی دلی دی چیغا نفی شفاعت قهری مشرکانو عقیده دعوه چی اللہ سربا نمونگ دا پار شفاعت کی گی کمونگار سنگیو د شفاعت قهری وی د زور په دې صورت نجم کې دا غیرت کوي بیا قمر کې رحمان سلور او صورتونو په دې داوی باندې ځکه یې پسې راوړو دمه دا چې صورت تور ختم شو په دې باندې فَسَبِّحُوا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ أَلَّا تَصْبِيح بَيَانَوَا پس دو پریوتو دستورونا سورة نجم یہ شورو کباغی باندی چوان نجمی زاہوا در امدو سورة تور کی شبہاتو پر رسالت باندی چی کاہن دے مجنون دے شاعر دے نتربس بھی ریب المنون سورة نجم کی باول صداقت رسول شورو کی مفصل تصدیق در رسالت وکی شان و ذکر کی دے پیغمبر چیاغه چه سوئی دا شعر نده کهانت نده یونون نده بلکه دا دی مسئلی او دا دی کتاب عظمتو گو رہے دا دی سندو گو رہے دا دی راویو گو رہے دا آغا عدلو گو رہے دا آغا وسوقو گو رہے دا آغا امانت او دیانتو گو رہے دیر زوری ہے لگو لے پا دیوان او دریم سلورم داو چوخ کی صورت کی ذکر کرے و رد شرک آخر کی چو سبحان اللہ اما یشرکون 43 دری سلویخ کی دی صورت نجم کی با دشرک اقسام بیان کی چه شرک یو داو چه عباد صالحین یا اللہ سر شرک کلیو افر ایلو تم اللہ تولوز داو منات دیم داو چه ملائک یا اللہ سر شرک کلیو وکم من ملکن فی السماوات او دریم ستوری کواکب اغی عبادت یکو وانو ورب الشعران دریوال قسم ایدل تذکر کل سبحان اللہ ما یشرکون وضاحت یو کو پینزم داو جلتم زواجرو پینزلس ام ام ام سوره تور کې نو سوره نجم کې با صفات د الوهیت ذکر کی دا غزه په دا شمار باندې چراشه د الله صفات نو ګوره شروع کړي یو سلویخ ناسم ویزا الجزا الاوفا وانا الى ربک المنتحا وانا هو اضحق و ابکا وانا هو ما تواحیا وانا هو خلق الزوجین الزکر والنسا تراخر پور صفات دولوحیت چدا خدا غزات کلام دے چدا خدا صفتنو گو رہے داغی پشمار باندے صفات دولوحیت بل داو چې محکم ترغیب ذکر کړو فذکر فذکر چې بیان کوا بیان کوا او بیا اخر کې ویلو چې کنه مانی نو فزر هم پریدا سوره نجم کې به مو یو کم دیرش کې فعارض هم من تولا عن ذکرنا چې دې زماده قران نه مخړولې دي نڅه ته نه مخواړو فارز عام من تولان ذکرنا مخته واړو بس اوش پغم داو چلته ویلو عملو البنات ولکم البنون دې ذا الله ذا ادب او احترام کو چغلی لونا ثابت کړی او ځان لزامن د سوره نجم کې به موي چې لکم الذکر و له الانثى استاد عقیده ده استاد په ځامنو خوشاله یې ولله ده پارا لونا دي هغه بیا مات کوي په دې کې سورة تور کی ویلیو فلیاتو بحدیث مثلیه را دی اولی کنا چه قرآن تا دا اللہ کلام نوی شعر و سحر ورتوین را دی اولی دی پشانی و خبر سورة نجم کی باوی چه نشی روڑے مانزل الله بها من سلطان الله دلیل نه نازل کړي په دې باندې نو ایتتبعون الا الظن دي سره اوتش ګمان دي چې پاوی پس روان دي هلته امرت کړي په غیب باندې چې امان دوم الغیب او هو يران امان دوم الغیب او هم یكتبون دي سره د غیب احوال دي او سورة نجم کی باهم وی عندو علم الغیب فهو یرا پینتیس کی دیچه انکار کئی مدسر دا غیب و حال لے دا غیب عقیدہ ساتی سورة نجم کی دو باب دی خل باب دی او کم دیر شپوری و نتی سیاد ادویم داغی نا تراخیرہ پوری دیں اول باگ کی صداقت دا رسول او دا قرآن دوارا ذکر کئی وجداو چی مخ کی پدی باندی شبہاتو پیغمبر تیم نسبت کو دا جنون دا کہانت ادغا سی قرآن تاوم نسبت چی دے ازان نا جوڑ کردے دیں تا دا اللہ کلام نا دے نو دوارو تصدیق و بیان کی اول والنجمی زا هوا ما ظل صاحبکم و ما غوا دستور او گورا گوا دی پا دی باندی چسنگا دی دی بری نرکت رازی دو دقا سی دا قرآنم دا اسمان نراغلی سنگا چی نجم سبب دا ہدایت تی رڼا ده، دغه سه قران هم سبب د هدایت ته رڼا ده، علاج دې په دې سره د هغه ظلماتو د جهل د کفر او شرک تشبیه ذکر استوري سره ور کړی ده. انه الا وحی یوحى علمه شدید القوا، الله چې دې په ارکمه فرشته مقرر کړی جبرئیل امین، دا دغه صفات دی شدید القوا ذو مره فاستوى، او ملاقات ور سره شوه دی په خپل شکل کې دو ځله، یو ځل په ځمکه وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، تداول ملاقات جبزمکا غار حرا سره شو، او بیا دویم ملاقات شو عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، احوال لي چا ملاقات پیغمبر د جبرئیل امین سره دیر لوی شان والو، ځکه د ملایکو ډیر رش او کثرتو چې هغه ونه پټکړی و دې یخصه سدره تمایا اوس د تصدیق د رسول او تصدیق د قران ذکر شو. نور بصیرت کی د شرک مشرکین ته وی چې تاسو د الها او سشته تالو آلیہ و سکلام نازل کرے دے داغی سوک دغا سے راویشتا دے لکد جبریل پشانتے داغی دغا سے اسمانو ناو صدرت المنتحاشتے افرائیتم اللات والعزا ومنات السالسط الاخر، خبر راکے کنا اللہوی کسی نوائے چې دې سکلې دي د ګټو د ونو نه سغواړای چې الله هم پرېخې دي، او په دې باندې هم د خدای توب عقیده ساتلې ده. دا خو نه کان بندیانو په لوخ کې خو کارونه کړي دي، چې هغه مړ شو نو تاسو ته د خدای توب صفتونه او کارونه واغستو، انمونا ملکی خود زمان نساتو زنانو این یدعون من دونی اللہ ناسا، مشرکان طول مر چا تاواز کئی نگا دی پا خیال کی زنانی در دیو عام عادت تخوا نلاوی دلیل پی نشتا این یتبعون اللہ زنان گمان پس روان دی، ولقد جاء من ربهم الهدى، وحال دا چې قران راغلی دی الهدى الله طرفنا، او بیا هم دی په ځوان پس روان دی یار پس رد شرک بالملائکه، وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا، مشرکان پتمو چې زموږ شفاعت ډیر مضبوط دی ډیر د کور سفارش او ډیر مضبوطی دنیا کې د دې ویل ته کې و مضبوطی الله وینا لا تغنی شفاعتهم، دا غي فائدہ ستاسو په حق کې دا غي شفاعت پیدا نه ورکی، هغه ځان له شی د شفاعت اذن چې الله اجازه کوي الا ان بعد ان اذن الله لمن یشاء و يرضى، یاوی این یتبعون الا الظن، بس چې تاسو ته کوي چې تاسو څه مطلب دی چې تاسو نجات په پس باندې دی وی زمونږه ډیر لوی هسته شته کنه، لوی لوی هسته دی جبرئیل میکائیل دنیا کې د هغه په شکل باندې سره جوړ کړی دی دیتا زوانو ایخا وین زوان لا یغنی من الحق شیعا، دا دلیل نده ځوان دلیل نه دی دا قاعده په مسله کې دلیل به قطعی پیش کړي آیت یا چته حدیث متواتر او مشهور یا اجماع د امت د یقینی او قطعی دلیل او ځن کار نه کوي لا یغنی من الحق شیئا نظریم مضمون شورو شکور اول تصدیق در رسالت او د قران بیارد په شرکیات او د دی باندې او نه په شفاعت قهری نظریم تسلی پیغمبر پاک له چې مخ کې ویلو فزرهم پریدا ذریات کې ویلو فتولانهم فمانتم ملوم انزل تو یفارز من تولان ذکرنا مخواله دا غچانا چې زمونږ د ذکر او د قران نه مخاړول دي چې زمره زد کوي د قران سره حق پرس با غیرت کئی دا اللہ پا دین بانده کر اغینا و مخلی فلم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم دا دین خلاصه صدا دا دی دا عباداتو او دا دی دمر خدماتو خلاصه صدا الحیات الدنیا پیسہ دولت اخلق پدی پس روان دخوا اصل مقصد دا دے از دین نم اخلی چی دا مونگا ارس جکو کنا بیداغ زید پارے کو میداغ زید پار دنیای ذالک مبلغم من العلم استاسو دے علم دا مطلبو چی دا نم پا دنیا کی مشاور کو پا علم سرا چمونگا علمائیو ورسا دا انبیائیو دا نمخلی کنا او مونگا دا اللہ دا دین خدمت کو دا او دا هر باطل رد کو بیتاسو خونو چتا خدمتو کون دا باطل ردو کون ہاں دنیا دیر حیاتت دنیا دولت دیر دیر دے کی جتا سو کم زین والتا پیسہ دیر رہی قسمت ہم پا دے کی خدے ذالک مبلغ ہم من استا مبلغ منتا معلوم دے اگا دین ندے ادھا اللہ رضا ندہ ادھا قرآن و سنت خدمت ندے اگا دا خپل زان خدمت تے پوزیشن جوڑول دی انو گورا ان ربک هو عالم الله تخفت ده چې باطل څه دی او حق څه دی دلیل عقلی ذکر کې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض بیا ور پسې مختصر تخویف او بشارت لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بما عملوا اصابوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى دا خبری بای قیامت کے دعا چالا سزاور کول او چالا بدلور کول خیستا او بیاد مومنان صفت الذین اجتنبون کبائر اسم الفاحش اللہ اللمم ان ربک واسع المغفرہ ابیا دلیل عقلی هو اعلم بکم اللہ ویز استاسو نا دیر مخ کی خبری ما تاسو لا پیدام نوے دنیا کی نم نو اذ انشاگاکم من الارض اگا وقت کہ اللہ عالم پتاسو باندی چی تاسو از مکہ کی چرتا خورا وے دا اسمان دا باران ساس کی وے از از مکی بوٹی وے انشاکم من الارض ماذا خدا غدا کنا خوا او ایزن تم جنتن فی بطون اماتکم بیاج نطفشوا نعلقشوا مزغشوا رو رانیز دیکی زکا نخوا الله یو خپل حقیقت ته سوچ وکا دا مې راوخه الله مې راو خپل حقیقت مې راو نو چیرې واستانه غلط کارونه شي فلا تزکو انفسکم خپل ځان صفائی مکوې الله یې ما ته ځان پاکوې ما ته معلوم نه تاسو باندې کوم وختونه راغلي هو اعلم بمن اتقى اصل خبره تقوا ده ان اكرمكم عند الله اتقاكم زواجر ذکر کوي باطل پرستا ادا ډیر قسمونه په دې باطل کې ها هر قسم پاکستان نه دا پکې او بل قسم ده دا غوړي چې دې مخ کې راغی نو مې ولیکو پارمې ډکو اسروځي حاضری وکړه او بیا پکې بریک راغی چلو شنو دا زې په دې قران دلته ذکر کړی فرایت الذی تولنا واعطا قلیلا واکدا ستا خیال دی غسلیتا چې مخې واړم سره دې نه چې واعطا قلیلا سروځي پکې تل راغلې کړې دې تل راغلې واکدا همکه ته مشکلات را لړې ډېر مشکلات رالو فیل شو مضبوط نشو حوصله وبیللا اکدا اکدا کودیتن نده کودیه هغه کانی ته وی چې خلق وا کوی کناستو چې هغه کانه په کراغه نه بند وکړ بس د دې علاج یې مونږ سره نشته د دې ټول مونږ سره نشته وې نو زه ته هم داسې مشکلات مخې ته راغلم چې دې منی کده قران نه دې منی کده توحید نه دې منی کده تنظیم نه او بیا هم چې کله کله په پیخه راشي کنه نه خبره کیه مونږ خو دې په خوانه ورګریو تو ګورم مونږ نن نو لیکلې او چنده باور کوله او دا خوستیک زمونږه سروځه پکې وقفه شو دا خو یې دنیا مشکلات راضی کنه وګوره دې ځان اقصی حسابین الله وی ام عنده علم الغیب عنده علم الغیب فهو یرا دې د غیب نه خبر دی چې دې وی چې دا اس موحد ما او دا اس یذین خادم ما ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى کنه دې نه خبر دا قران سکه ز په خوانو کتابونو نه دته چې نقل نه راغل دا خبره قوم په نقل کې دا هم په عقل کې دا هم په وحي کې دا د دې خډیر دلیل نه دی د ابراهيم عليه السلام او د موسى عليه السلام د صحف خلاصه سوا اللہ تذر و وازرتم ازر اخرى نفی شفاعت قهری چار سڑے بخپل بو جوڑی تو بلگا نشوڑے تو دو ملک ناروا کوا شرکیات کوا حرام کارونا کوا او بیا دعوی اخپلو موج نورستا کم تابدار خلق دکنا اغیم چنه په دی باندې مشرانو برکت پروت دی دی باندې خپل مشرانو منګول پراته ده ورګه ها قرآن چې وی الله تذرو وازرته مې دره دبل چا منګول کار نه کوي دبل چا برکت کار نه کوي خپل برکت پیدا کا خپل عمل وکا صدقه عقیده ده چبل بزما پکاری یو الله سره انسان الا ما سعى استغفل ایمان صحیح نه دی او ته چې زباز بل پاره اخلاص یې غوا هغه مکه سورې تور کې ذکر دی تفصیل سره چې والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم مومنان او چې داغي اولاد اغي سره تابعداري کړي عقیده یوی ایمان یو شانتی الحقنا بهم ذریتهم الله ای ذبه اور سره مرګری کما خو به ایمانن اخو دا خلق صحیح خبره او ستا خبره او صحیح نه ده چې ستا خپل ایمان ګډ وډ دی عمل له ګډ وډ دی هیڅ نشته او بس په دې خوشاله چې مشران شتا بیر برکتی اغی دیر خواره کلی دی روز اشپی ایرون کلی دی پیدا خواقی دا ندا کنا خوا نجات پا خپل ایمان بانده بل پاگی نا وان نسای و صوف و راستا کوشش بولی دیشی قیامت کی خوا چتا پسو پسی من دوالی وا سوزکی پسی وان نسای و صوف و را ستا خوا کوشش بولی دیشی قیامت کی خوا تا ټول مر په پیسې بس منډه والی و چې دا ځای به خوند نه کو تنخوا کمه ده ناظم آباد ته ولړو ګلشن اقبال ته ولړو کم ځای پیسې ډیر و نو هلته به د کار کېدو هلته به دینو هلته به خدمتو ان نسای او صوف یو راستا منډه به قیامت کې ولیدې شي ښا ثم یزا الجزا الاوفا صفات د اولوهیت ګور وان الى ربک المنتها د ټولو کارونو انتها الله تعالی مونږ نیو خبر علم نشته مونږ سره علم ټول الله تعالی انتها فنو واز حق وا ابکان وبوینه قیامت کې ها ډیر وو خان دی ډیر وو جاړي دا څوک وې کوي الله از حق وا ابکان پنو واما تواحیا اللہ دنے دے پی جندلے پا خپلو صفاتو تا داغد اولویت صفات تی کنخا موت و حیات داغا پا اختیار کرے اس سوکتی نپا تی کی گی پارچا با موت راولی پارچا حیاتو تا یو اغدی چی دا دیدوارو نپاک دخا اغتنا دا حیات حاصل لے مستعار انو اتنا پی موت رازی خواه انو خلق الزوجین الزکر والانسان دوڑے پیدا کری دی من نطفت اذا تمنا فان علی نشعت الاخرى بیا بی جوندی کئی فانو واغنا واغنا دا مالداری او غریبی دا اللہ پلاس کی دا خواه اللہ دا سکری دی تم مساوات راولی چې نا نا نا الله ایت وې راولی ما ندی مساوات راوسته ته وې راولی ما څوک مالدار کړي دي اسوک می فقیر کړي دي پنو ورب شعرا ستورو کې سنشتہ مشرکین او قریشو باندې شعرا ستوري عبادت کو شعرا ستوري ووس راخیږي دي منی کې دا ګرمي شي کنه ردی پل براخی جی چربانگ مال چی پاس غٹ ستور ہے چاو تسترگاوی چاو تا کاروان باشوی نمونے والی اخیو گا آغی بہتا شعرہ ستورے وی نلاوی شعرہ معبود ندے چتاو داغ عبادت کوئیں معبود اللہ دے معبود غلط کرے دے خواب پر پسی مضمون تخویف دنیاوی راشد قومن حال وګورا چستا پشان کاری اکاون داوی حال وګور خپل مرګری ته نه دی معلوم غیم کله د ستورو کله د سپمه او کله د انوار پنو اهلک اذن الاولا وسمود فما ابقا فقوم نوح من قبل دا قومنه هلاک کړی اولی هلاکلی انهم کانوهم ازلم و اطغا بس انتہا تورسی دنو چیوشے کمال تورسی نو زوال پر راضی ناغی پا ظلم و پا دغیان کے کمال ترسی دلیو نو زوال پر راضی سرورم والموت فکتا ہوا تقام دلوت علیہ السلام نتا پوسکا فغشا ما غشا ناخر کی وی فبیعی آلائی ربک تتمارا دا دمرا نعمتو نیچه تا بیان کلونو پا کمیو کی دی شک دیم پا تصدیق دا رسالت کی دی شک دیم پا تصدیق دا قرآن کی دی شک دیم چفا اوحا الى عبده ما اوحا سمرا دوی نعمت تی خان او دا اللہ پا دی صفاتو کی دی شک دی اولوحیت چی بیان کلو او ای آلائی ربکا تتمارا از قومنو پا دی حلاکت کی دی شک دی طول نعمتو ندی خان اخر کی بیا ترغیب رسالت تا اس بات تا قیامت او تصدیق دا قرآن او توحید راجم اکلو تین دوار راجم اکلو آزا نظیر من النظر الاولا دا پیغمبر یا دا قرآن نظیر دے دمخ کے نظر و پشانتی عزفت الازفہ نزدیش قیامت لے سلام ان دون اللہ کاشفہ بل زوکی نشی راوستے تصدیق دا قرآن اب من آز الحدیث تعجبونا و قرآن پوری تعجب کوئے استحضا کوئے جدا سنگا خبری کوئی سیر و توائے شہر و توائے و تضحکونا اٹوکی اور پوری کوئے ولا تبکون او جڑان نکوئے دے خو پا جڑان نازل شوئے دے حدیث کی رازی چه قرآن پا حضن نازل شوئے دے تو پس خو جس عمر مشکلات بڑیر شو پیغمبر با پریشان شو نایتون با نازل شو پا حضن نازل شوئے دے حدیور پوری خان وانتم سامیدون عمر الوی غفلت فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا خُلَاصَ دَعْوَا تو صورتو چه خلقو اللہ تعاجدیو کے ہر سپدی کی دیخوا کہ آخرت غوارے کہ دنیا غوارے کہ آخرت نعمتو نغوارے جنتو نغوارے اگر پدی ٹکی کی دی فَسْجُدُوا لَكِیر کینچو مقصدی مسئلہ دا کرخے پر راک کلی دا دے دا مقصدی مسئلے دے پار رہا دی چل اللہ تعاجزی ہوکے اللہ بندگی ہوکے کامیاب بشین شورو کڑے پا تصدیق دا رسالتو چی ما ظل صاحبکم وما غوا ندی گم را شوے ندی خطا شوے ولی مسئلے دیر بہتر راوڑے دنیا تا چگا مسئلے توحید تا دا مسئلے چی چا بیان کڑے دا نلاوی دے گمراہ نہ دے دے ہدایت والے دے تا گو ٹول عالم دے پارا حادی جوڑ شوئے رہنما جوڑ شوئے نولی و تساہر و شاعر و مجنون وائے دا سورہ نجم مطلب ہو چاہ ٹول مضامین پکرا جمع کلو تصدیق دا رسول تصدیق دا قرآن رد دا دیر و شرکیاتو چسوک مشرکان بالعباد الصالحین لا تو من آتی اجزان نپری خودو او سوک بالملائکہ سوک بالکواکب اب یا اور پسی صفات دولوحیتو تخویف دنیای پو حلاکت تا اقوام مکذبو او اخر کی توحید او اصل مقصد لا تغنی شفاعتهم شیعا لا تذرو وازرتهم وزر اخرى مین مسئلہ دقوا چننم پکڑیر خلق مبتلا دے آوئی تمونگا مکڑیر لوی لوی خلق شتا لوی لوی حستشتا دے تلک الغرانیق العلا فین شفاعتهن لترتجا تا دا مشرکینو دا اغی شرک جڑو اغی کٹکو پا دے دے کھا واخر دا